Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 3-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին՝ մաղթում խաղաղություն և սեր։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Մանրամասները կներկայացնի Քնար Բաբայանը։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք 6-րդ զրույցը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Raycat-ն ընկերությունը, որը Viber Messenger-ի սեփականատերն է, ծառայության օգտատերերին տրամադրել է անվճար զանգերի հնարավորություն ԱՄՆ-ից այն 7 երկրներ, որոնց քաղաքացիներին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագրով ժամանակավորապես արգելվել է երկիր մտնել, հայտնում է Newsroom։ Խոսքը Սոմալիի, Սուդանի, Սիրիայի, Իրաքի, Իրանի, Լիբիայի ու Յեմենի մասին է։ Viber-ի օգտատերերը, որոնք այդ երկրներում են գտնվում, նաև կկարողանան անվճար զանգեր կատարել ԱՄՆ-ի բջջային ու ստացիոնար հեռախոսահամարներին։ Viber-ը միշտ ձգտել է մարդկանց ապահովել անվճար ու պաշտպանված կապով, որտեղ էլ որ նրանք գտնվեն։ Ստեղծված հանգամանքներում մենք մեզ պարտավորված ենք զգում օգտատերերին հնարավորություն տալ լինել իրար կողքի, նույնիսկ եթե նրանք հեռու են իրարից, հայտնել է Viber-ի տնօրեն Միխայել Շմիլովը։ Ինքնակառավարվող թռչող սարքերի ոլորտում վերջերս շատ հանրահայտ են դարձել կոմպակտ դրոնները, որոնք թույլ են տալիս օգտատերերին սելֆի անել փոքր բարձրությունից։ Նմանատիպ նոր մշակում է դարձել Selfly drone-ը, որը ոչ միայն կոմպակտ է, այլև սմարթֆոնների համար Պակյանի դեր է կատարում։ Այսպիսով նոր ինքնակառավարվող սարքը մշտապես ձեռքի տակ կգտնվի։ Selfly gadget-ը hard drone է տեսախցիկով, որը կարող է ամրանալ սմարթֆոնին որպես սովորական պատյան։ Սարքն օգտագործելու համար այն պետք է քաշել հանել հիմնական կորպուսից, որը մնում է սմարթֆոնի վրա։ Դրանից հետո պետք է ուղղել ցալած շարժիչներն ու դրոնը վերնետել։ Հետո Selfly-ը ավտոնոմ կկախվի օդում ու տեսագրությունը կհեռարձակի սմարթֆոնի վրա։ Իսկ սմարթֆոնն էլ դրոնի կառավարման վահանակի դեր կկատարի ու թույլ կտա այն տեղաշարժել և լուսանկարներ անել։ Մերձարևելյան ատամնաբուժական լաբորատորիան հայտարարել է, որ շուտով կներկայացնի եռաչափ տպագրության միջոցով ստեղծված առաջին ատամնաշարը։ Ինչպես նշում է Al Arabian, մասնագետները պատմել են, որ եռաչափ տպագրությունը հնարավորություն է տվել ստեղծել բնական ատամներից չտարբերվող ատամնաշար։ Իդեպ դրա տպման վրա ծախսվել է ընդամենը 4 ժամ։ Հավելենք, որ եռաչափ տպման տեխնոլոգիան ներթափանցել է բժշկության գրեթե բոլոր ոլորտները, զգալի հեշտացնելով բժիշկների աշխատանքն ու թույլ տալով նրանց հիվանդների բուժման հարցում ավելի առաջադեմ լուծումներ կիրառել։ Թռչող ավտոմեքենաներն արդեն ֆանտաստիկա չեն, այն արդեն իրականություն է Դենվերի կենտրոնում, որտեղ կարող են գերծանրաբեռնված փողոցների վրայով թռչելով արագ հասնել նշանակման վայր, փոխանցում է NTD-TV-ն։ Ինչ որ ժամանակ սա գիտական ֆանտաստիկա էր համարվում, սակայն վերջերս նման տեխնոլոգիան երկինքը նվաճել է։ Ավտոարտադրողները վաղուց են երազում թռչող ավտոմեքենաներ ստեղծելու մասին։ Անցյալ դարի 50-ական և 60-ական թվականներին General Motors-ը նման սարք է ստեղծել, որը հրթիռ էր հիշեցնում։ Այսօր աշխարհի մոտ 1 տասնյակ մեծ ու փոքր ընկերություններ, այդ թվում դրոններ արտադրողներն աշխատում են նոր թռչող սարքերի ստեղծման վրա, որը կարող է սավառնել ծանրաբեռնված ճանապարհների երկնքում։ Չինական Yehang ընկերությունը փորձում է կատարելագործել իր դրոնները, որը կկարողանա մարդկանց տեղափոխել։ Massachusetts-ի Terrifuga ընկերությունը օթանավի նախապատվեր է ընդունում, որը փոխակերպվում է սովորական ավտոմեքենայի։ Ընկերությունների մեծ մասն օգտագործում են մարտկոցներ և էլեկտրաշարժիչներ։ Սակայն իսրայելական Urban Aeronautics ընկերությունը բարելիքով աշխատող ուղաթիռի շարժիչով ոչ մեծ դրոն է մշակում։ Aerobus օթանավեր ստեղծողը դուստր ընկերություն ունի Սիլիկոնյան հովտում։ Այն նախատեսում է այս տարի թեստավորել վահանաթռչող սարքը։ Ենթադրվում է, որ այն կլինի ինքնավար օթային տաքսի։ Մարդիկ թռչող մեքենան կկանչեն հեռախոսային հավելվածով, հենց նրանք նստեն սարքի մեջ, այն թռիչքին պատրաստ կլինի։ Ենթադրվում է, որ այս ծառայությունը իրականություն կդառնա 10 տարի հետո։ Իդեպ այս ժամկետը կարող է կրճատվել, քանի որ թռչող մեքենաների մշակմամբ այդքան շատ ընկերություններ են զբաղված։ Lego ընկերությունը գործարկել է սոցիալական ցանց մինչև 13-14 տարեկան երեխաների և դեռահասների համար։ Մանկական զարգացող և ուսուցանող կոնստրուկտորներ արտադրող ընկերությունը որոշել է ուղել իր ջանքերը Lego Life Arts-ի նախագծի շուրջ աճող սերնդին միավորելու համար, հաղորդում է One-ը։ Մշակողները հանդես են եկել հավակնոտ հայտարարությամբ, ըստ որի Lego Life հարթակը պետք է դառնա Instagram աշխարհահռչակ սոցիալական ցանցի մանկական անալոգը։ Նոր նախագիծը հիմք է հանդիսանալու տարբեր երկրների երեխաների համատեղ աշխատանքի համար։ Երիտասարդ օգտատերերը կկարողանան մտքեր փոխանակել Lego կոնստրուկտորների վերաբերյալ, ինչ որ նոր բան իմանալ և կիսվել սեփական գաղափարներով։ Առաջին օգտատերերի խոսքով Lego Life-ը սովորական ցոտ ցանց է, ավանդական մեկնաբանություններով, նորություններով և սմայլիկներով։ Սակայն այս համանքի անդամ կարող են դառնալ միայն երեխան կամ դեռահասը, գրանցման ժամանակ ծնողի կողմից տրվող հանձնարարությամբ։ Բացի այդ, բոլոր պրոֆիլները գաղտնի են, իսկ սովորական ավատարի փոխարեն օգտագործվում է Lego կոնստրուկտորների պարագաններն ու մարմինները։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաների դարում ոչ բոլորն են հիշում անցած 100-ամյակում մնացած տեխնիկան։ Այժմ ամեն ինչ կատարելագործված է ու ավելի հարմարեցված օգտագործման համար։ Սակայն կան հին բաներ, որոնք մինչ օրս հետաքրքրում են նույնիսկ ամենաարագ տեմպով ապրող մարդկանց, դրանց թվում են հին գրամեքենաները։ Borit Panda-ն գրում է, որ Lofri ստարտափը որոշել է թարմացնել շատերիս հիշողությունը։ Ժամանակակից մեխանիկական ստեղնաշարը ստեղծելով հին գրամեքենաների դիզայնով։ Նշվում է, որ այս անլար ստեղնաշարը կարելի է միացնել համակարգչին, պլանշետին և սմարտֆոնին։ Սարքն աշխատում է Apple ընկերության Magic Keyboard Layout հավելվածի շնորհիվ և համագործակցում է PC, Mac, iOS և Android օպերացիոն համակարգերի հետ։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Veneno del pecado y un mal trago del destino que solo somos dos amantes escondidas que tú me harás una infeliz toda mi vida ¿qué me importa? Si te quiero ¿qué me importa? Dicen que esta historia está acabada que estoy ciega porque sigo enamorada Que tus te quiero son el fruto del vacío Que tú algún día me echarás de tu camino Dicen que vivimos una farsa y es mentira Diles que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos Entre huracanes de pasión sin límites Diles que vivo y muero por amarte amor Yo construyo mi castillo, eres mi bálsamo, mi cura, de mi soledad abrigo. La inocencia que me inunda, eres mi amante, eres mi amigo. Tú eres coge el aire de mi cielo. Aunque la gente nos señale, será solo un burdo intento. Nosotros volaremos alto como el viento, entre la inmensidad nuevo firmamento. Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos. Cúrame esta herida, donde los sueños se hacen siempre eternos, donde el deseo quema fuego en nuestros cuerpos. Diles, nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sacan sentimientos. Ընկերներ, մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են 2-ից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք 6-րդ զրույցը։ Երեքի օրերը եւ հետո Եղիշե Չարենց ազատ վշտունի Գևորգ Աբով Երեքի դեկլարացիան Գրակ Տերյանի եւ Սալոնական կանանց վրա Երեքի բյուլետենները թվով 3 Կարճատև եղավ Երեքի կյանքը Նա գնաց Մոսկվա բերելու համար Ռոմանս Անսերն ու Պոեզո Զուրնան Աբովը գերադասեց ճահիճում ճուտեր ճզմել Վշտունին կազմակերպեց Հայաստանի պրոլետարական գրողների ասոցիացիան։ Հրատարակվեց մուրճը։ Գործը լուրջ էր։ Ռոմանս Անսեր, Պոեզո Զուրնա, գրախոսականներ, դիսպուտ, աղմուկ եւ թամաշա, ռեպլիկներ, անքուն գիշերներ։ Միթե սա է երկիրն Այրին։ Միթե սա է սիրտ իմ դժգոհ։ Ինչու այդպես գրեց երկիրն Այրին։ Ինչու այդպես գրեցիր երկիրն Այրին։ Այդպես գրվեց, ես մեղավոր չեմ։ Ոչ միֆ է, ոչ միստիֆիկացիա։ Երկիրն Այրին նա սկսեց գրել 1919 թվականին, երբ դասյարակ էր որփանոցում։ Այսօրվա պես հիշում եմ, նա ցույց տվեց ինձ մի էջի վրա գրված թղթերի մի ոչ մեծ ծալ։ Արձակ. Վեպ եմ ուզում գրել երկիրն Այրի։ Արագ թերթելով խիտ գրված թերթը նա ցույց տվեց ինձ վերջին թերթը, որի վրա ոչ մի նախադասություն չկար նոր տողից, բայց ահա վերջին տողը նոր տողից։ Հիշում եմ, դուրսը մշուշ էր չար կամ մարախուղ։ «Էսպես պիտի գնա», ասաց նա։ Հետագայում, երբ լույս տեսավ երկիրն Այրին, ես երկար փնտրեցի այդ տողը եւ չգտա։ «Չարցրի, ուր կորավ այդ տողը։ Ինչու չկա գրքում»։ Եվ 1919 թվականին գրածը մաս կազմեց արդյոք երկիրն Այրին։ Ինչու չարցրի։ Տիտանիկ, լավ ստիխներ կան, բայց գիրքը հում է։ Հետո հարցրեց, այդ տղա, քանի տարեկան դարար։ 21, 21, ասես կշրեց նա և վճռեց, երանի քեզ, կյանքը դեր առջևդ է։ Ծիծաղեց արփիկը զնգուն ծիծաղով, խոսում ես ոնց որ պապիկ, քանի տարով մեծ ես որ, լրջացավ։ Դու հասկացիր, նրա տարիքում ամեն մեկ տարին 10 տարվա ուժ ունի։

պայպայեն մեզ ատելու։ Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Օրվա եթերաժամը կանփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Վասիլի Կորգանովը, հայազգի ռուսաստանցի նշանավոր երաժշտագետ, Գերտրուդա Սթայնը, ամերիկացի կին գրող, Ալվար Աալտոն, ֆին ճարտարապետ դիզայներ, Լաո Շեն, չին արձակագիր դրամատուրգ, Մայքլ Չիմոնին, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Օրվիկ Դևիսը, անգլացի դերասան, Վերա Բրեժնևան, ուկրաինացի երգչուհի։ ինչքան վաղուց էի քեզ սպասում, Տերին, նորից ապրում եմ ու սիրում, Բերից, աչքերի լույսը իմ կորած, Բերից, դեմքի ժպիտը իմ խամրած, հոգիս անկեղծ բայց մոլորված, թե վերս բաց, սերը հավեր չէ Չեքվի եթե գնաս, սերը թե վեր է ինձ տալիս, կարծես դարման է վերքերիս, ես երջանիկ եմ, որ դու կաս, ինձ չթողնես չհերանաս, ես երջանիկ եմ, քեզ կտա, դու իմ կողքին հավետ մնա, հույս տուր, որ ես հստակ ամուր քայլեմ, Իրական, որ ես ապրեմ, շունչ տուր, դուր ինձ հավատ, դուր հույս և սեր, ուշ տուր, որ դեպի վեր անվաղ չախրեմ, քո աչկերից ովում սուզվեմ և հորտակվեմ. Հեբեր է ինձ տալիս, կարծես տարման է վերքերիս, ես երջանիկ եմ, որ դու կաս, ինձ չթողնես չհերանաս, ես երջանիկ եմ, քեզ գտա, դու իմ կողքին հավետ մնա. Երջանիկ եմ քեզ գտա, դու իմ կողքին հավետ մնա։